concentrat tot el festival en només 3 dies. En anteriors edicions havia durat un mes al llarg de diferents caps de setmanes. Bueno, creiem que el fet de donar-li format de festival ajudava al fet d'empaquetar-ho tot en només 3 dies, que seran el 25, 26 i 27 de juny. I també el que hem fet és que la majoria de concerts del festival són gratuïts i són a l'aire lliure. De fet, això, el festival constarà de 9 concerts, dels quals 3 seran de pagament, un per cada dia, 25, 26 i 27, a les 9 a l'Auditori dels Caputxins, i els altres 6 seran gratuïts. Bàsicament per acostar la música al públic i no esperar que el públic sigui el que et vingui a buscar, no? En el fons, Joventuts Musicals és una entitat sense ànim de lucre i no pretenem fer negoci amb això. El que volem és acostar la música a la gent. Llavors la millor manera de fer-ho doncs, és treure'l una mica també de les sales de concert i posar-lo al carrer i que se'l trobin i que això, que no els hi faci falta pagar entrada per poder-ne disfrutar.